Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Ağustos Pazartesi. Yıl 2017, ay 8, gün 226, Hızır 101. 1438, Hicri Zilkade 22, 1433, Rumi Ağustos 1. Fırtına. Günün şiiri, Dalgacı Mahmut. İşim gücüm budur benim, gökyüzünü boyarım her sabah, hepiniz uykudayken. Uyanır bakarsınız ki, mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem. Orhan Veli Kanık. Büyük Saatli Marif Takvimi. Te quiere llamar. labio que me muerdo hasta hacerlo sangrar. Marianita, mira que tus hijos sin su madre se van a quedar. Di un nombre y estarás con ellos. Si lo callas, lo vas a penar. Y Mariana calla, ¿por qué callará? Si la soga al cuello poniéndose está. Adiós, adiós mi Granada, adiós hijos de mi vida, soñad esta madrugada con vuestra madre querida. Ante mí la tierra ensancha su pecado original, la sentencia no me mancha, me condena por leal. Adiós, adiós mi Granada, mi alma en ti se me queda, y a mis hijos le dirás por quien muera justiciada. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Selahattin izinde ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Maria Pineda adlı şarkıyı çaldık, baştan sona çaldık. Paquita Rico ve arkadaşları söylüyorlardı ve seslendiriyorlardı. Granada'da ne kadar hüzünlü bir gün, taşlar bile ağladı. Ve ne kadar kötü bir rüzgar Mariana Pineda gülleri de kesip attı. Senin yalnızlığının bayrağını taşıyor. Senin suçun rüzgarları işlemekti diye giden bir şarkı. Alasmadık sevgili Granada'm. Ruhum seninle kaldı ve sen söyleyeceksin çocuklarına, öldürülenler, idam edilenler kimin için ölüyorlar? Doña Mariana Pineda diye bir şarkı. Neden çaldığımızı ve kim bu Mariana diye merak edenler için de Eduardo Galeano Kadınlar kitabından anlatıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Mariana. Kral Fernando 1814'te Papa'yı öldürdü, Pepa'yı. Pepa, 2 yıl önce Engizisyon'u kaldırıp basın özgürlüğünü, oy kullanma hakkını ve diğer küstahlıkları getirmiş olan Kadiz Anayasası'na halkın taktığı isimdi. Kral, Pepa'nın hiçbir zaman var olmadığına karar verdi, onu sanki bütün o olaylar hiç yaşanmamış gibi tarihten silinmesi gereken bomboş ve herhangi bir değeri ya da etkisi olmayan bir şey olarak ilan etti. Bunun ardından da monarşik despotluğun düşmanlarını tarihten silmek için bütün İspanya'da dar ağaçları kuruldu. 1831 yılında bir sabah çok erken saatlerde Granada şehrinin kapılarından birinin önünde demir kolye Mariana Pineda'nın boynunu kırana dek cellat Manivela'nın kolunu çevirdi. bayrak işlemekten, özgürlük entrikacılarını ele vermemekten ve aşıklarının yaptıkları iyilikleri kendisini mahkum eden yargıca söylememekten ötürü suçlu bulunmuştu. Mariana'nın kısa bir yaşamı oldu. Yasak fikirleri, yasak erkekleri, siyah başörtüleri, çikolatayı ve romantik şarkıları seviyordu. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atacak olursak 1040 yılında Kral 1. Duncan kendi kuzeni ve rakibi Macbeth'le çarpışırken hayata veda etti, öldürüldü savaşta ve ondan sonra da Macbeth İskoçya kralı olarak tahta geçip taç giydi. 1888'de bugün de İngiliz bestekarı Arthur Sullivan'ın The Lost Chord, son kayıp nota ya da akor, kayıp akorlar diye adlandırdığı, hayatta bilinen ilk kayıt, müzik kaydı da kayda geçmiş yapılıyor. Ya belki de ilk kayıtlardan biri, tam olarak bilinmiyor ama bu 1888 yılında çalınıyor bir basın toplantısında. Şimdi tanıtımı yapılan da bir alet var. Ona da fonograf deniyor. Thomas Edison'un fonografının yapılmasında böyle bir kayıt çalınmış Londra'da, İngiltere'de. Evet, ufak beklemede ben yapayım. 2001 yılında bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmuş. Kutlanıyormuş bugün itibariyle. Partinin 16. yılı kapsamında düzenlenecek kutlamalar varmış. Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda kutlanacakmış efendim. Sincan Harikalar Diyarı. Öyle mi? Evet. Adı bu mu? Evet, adı Harikalar Diyarı. Sincan Harikalar Diyarı ya da. Evet, burada partinin 16 yıllık macerasını, harikalarını anlatacak fotoğraflardan oluşan bir zaman tüneli olacakmış. Bir de kütüphane, partiyle ilgili yazılmış kitapların yer alacağı. Sen kaç tanesini okudun onları? Hepsini. Ha, iyi. Ezberinde var mı bazıları? Şimdi söyleriz belki. Stratejik düşünce. Şeyden sonra. Derin darbe miydi? Neydi ismi? Şeyden Abdullah sonra okumaya başlarız. Açık Gazete'nin sonunda ben bir yeni bir program başlatıyoruz. Bir hafta kadar sürecek bir kitap okuması programı. John Holloway'in Öfke Günleri. Paranın hükümranlığına karşı öfke diye. Sen de istersen ondan sonra AK Parti'nin AK Parti hakkında yazılmış kitapları birer birer okur. Tabii. Şey var mesela, yeni çıktı. Mirgün Cebas'ın 2001 Eski Türkiye'nin son yılı kitabı çıktı. Türkiye nasıl değişti? Bazı şeyler nasıl da hiç değişmemiş? Her şey başka türlü olabilir miydi? Ve tabii asıl soru diye yazıyor kitabın arkasında. Biz buraya nereden geldik? Mirgün Cebas soruyor bunları. 2001'in, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunun eski Türkiye'nin son yılının hikayesini anlatıyor. O yılın son hikayesini anlatıyor. Son yılın hikayesini anlatıyor. Önce iktidarın, sonra düzenin, nihayetinde rejimin değiştiği bir sürecin sıfır noktasında ne vardı diye sormuş. Can Yayınları'ndan çıktı bu kitap yakın bir zamanda da. Evet, günün önemli haberlerinden bir tanesi bu. Biz de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarını konuşacağız. Kuruluşunu ilk partinin ilk kongrelerinden itibaren de Ankara muhabirimiz olarak izleyen, onları büyük bir kısmını takip eden, sonlarında şey alamadı ama, akreditasyon alamadı ama Ali Bilge ile bir değerlendirmede bugün yapmaya çalışırız. Şimdi günün haberlerine geçelim. Önemli şiddet olayları var. Çeşitli kıtalarda, Afrika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Orta Doğu'da var. Şimdi öncelikle Burkina Faso'da, Afrika, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da büyük bir terör saldırısı oldu. Bir Türk restoranını hedef alan, bir lokantasını hedef alan saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklanıyor. Çok Ajans France Presse'den gelen Türkiye saatiyle gece yarısına doğru 23 sıralarında gerçekleşen bir olay. Hem Aziz İstanbul isimli Türk lokantası, ondan yaralı olarak çıkarılan Türk vatandaşı da yolda hayatını kaybetmiş. Adını vermiyorlar. Adı belli değil galiba. Sen görebiliyor musun? Hayır, BBC Türkçe'nin haberinde yok. Saldırıyla ilgili devlet televizyonunda konuşan İletişim Bakanı Remy Dantyu. Yani ben de okuyorum. Burkina Faso Fransızca'da. Görmedim ben ya haber. Remy Dantyu. Tamam o zaman. Remy Dantyu. 3 cihatçının güvenlik görevlilerince öldürüldüğünü açıklamış. Türkiye saatiyle saat 23. Dancino, ha, evet. Türkiye saatiyle saat 23 sıralarında başlayan olayda silah seslerinin 6 saat boyunca sürdüğünden bahsediliyor, evet, haberde. 17 ölü ve 8 yaralı. Aynı Ouagadougou'da 2016 başında da bir saldırı olmuş ve 30 kişi ölmüştü. Orada da El-Kaide üstlenmişti. Bir lokanta ve bir otel hedef alınmıştı. Özellikle varlıklı kesimin devam ettiği yerleri hedef alıyorlar. Bu sefer de Türk restoranıyla, bu Aziz İstanbul'la beraber Bravia isimli bir otel de saldırıya uğramış. Ama ayrıntılar daha sonra gelecek herhalde. Hem gün içinde görebiliriz hem de yarına daha ayrıntı verebiliriz herhalde. Bir ikinci saldırı da yani şey itibaren kronolojik olarak alacak olursak Irak'ta, Kuzey Irak'ta IŞİD'in bir saldırısından bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusunu Kuzey Irak'ta vurmuş IŞİD, 2 ölü 5 yaralı haberi var. Özel kuvvetlere yönelik roketli bir saldırı Kuzey Irak'ta. 2 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmış. İsimleri verilmiyor. Hürriyet'in haberi bu da. Ve şey, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin komutanı General Stephen Townsend, koalisyon olarak bu kahramanların ailelerine, dostlarına ve ekip arkadaşlarına başsağlığı dileklerini yolluyoruz diyor. Bu orada işgal ordusunun bir parçası, neden kahraman diye nitelendiriyor. Herkesin ki kahramanlığı kendine göre tabii. Evet. Öyle saldırıyı IŞİD üstlenmiş ama roketlerle yapmış. Halen örgütün elinde bulunan Tel Afer'in doğusunda gerçekleştiği belirtiliyor. İstanbul'da da bir IŞİD operasyonu var. Dün gece olan olaydan bahsediyorsunuz. Evet. Bir canlı bomba şüphelisi emniyete getirildiği sırada bıçakla bir polisi yaralamış. Polis daha sonra ölmüş. Yani polisi öldürdü diyebiliriz. Sinan Acar isimli polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Doğan Haber Ajansı'na göre bıçak şüphelinin üzerinde bulundu. Emniyete getirildiği sırada üzerinde bıçak, öyle mi? Evet. Çok çarpıcı, şaşırtıcı denebilecek. Ben artık herkese ince aramadan geçiriyorlar zannediyordum. Ben de öyle. Yani özellikle avukatları bile bu şekilde ince aramadan geçirdikleri için. Evet. IŞİD şüphelisini herhalde, yani terör tehlikesi var diye daha da ciddi aramadan geçmesi, evet, beklenebilirdi. Yani Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gösteri yapanları hem ince aramadan geçirdikleri gibi adalet nöbetini ya da Yoğurtçu Parkı'nda mesela HDP'nin düzenlediği adalet ve özgürlük nöbetinde çok ayrıntılı incelemeler yapılıyor. 5 kere filan gazetecilere ve sarı kartı olmayanları kabul etmiyorlar filan. Burada böyle olmamış anladığım kadarıyla. Doğan Haber Ajansı'na göre bıçağın şüphelinin üzerinde bulunduğunu da görüyoruz. Çok, evet, şaşırtıcı bir bilgi. Olay bu IŞİD şüphelisinin, terör şüphelisinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği sırada gerçekleştiği belirtilmiş. Yaşı ya da kimliği açıklanmamış. Neden? Öldürülmüş o da. Bir de kelepçe yok muymuş elinde? Onu da anlamadım. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani geçtiğimiz günlerde KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için eylemde Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'a ters kelepçe takılıp kolu kırılmıştı. Ya bu insanları kelepçesiz olarak mı getiriyorlar emniyete? Ceplerini vesaireyi kontrol etmeden. Acayip bir haber. Bunu söylemeliyiz. Yani Burkina Faso'da Aziz İstanbul'a saldırı yapıldığı sıralarda Batı Afrika'da Türkiye'nin en önemli megapolü, dünyanın da en önemli şehirlerinden birinin en büyük emniyet merkezlerinden bir tanesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir insan, terör şüphelisi, bir polisi bıçaklayarak öldürebiliyor. Çok acayip. Ve nedense yaşı veya kimliği de açıklanmamış. Olay sonrası Fatih ve Aksaray içinde operasyonlar gerçekleştirilmiş. Belki o yüzdendir. Yaşı veya kimliğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Yalnız geniş çaplı soruşturma yapıldığı ifade ediliyor, her zaman i̇lginç, olduğu gibi. İlginç. Kolu kırılarak ters kelepçeyle gözaltına alınan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da kolumun kırık olduklarını gördükleri halde kelepçeyi açmadılar. Üstüne bir de kelepçenin anahtarını kaybetmişlerdi. 3 saat kırık kolla ters kelepçeli halde kaldım açıklamasını yapmış. Böyle şeyler de oluyor. Bir diğer saldırı da Trabzon Maçka'daydı. Trabzon'un Maçka ilçesinde Cuma günü gerçekleştirilen bir saldırıdan bahsediyorum şimdi. 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedi'nin hayatını kaybettiği bir saldırı bu. Bölgede geniş çaplı askeri operasyonlar başlamış. PKK'dan da açıklama yapılmış. Askeri kanadı HPG pazar günü yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmiş. Öte yandan da Bülbül'ün, yani 15 yaşındaki gencin ölümünde ihmal olup olmadığı tartışılıyormuş. Olayla ilgili valilik açıklamasında köylülerin Bülbül'ün ailesine yaptığı erzak yardımlarının bir hafta önce çalındığını, Bülbül'ün de olay günü keşif yapacak jandarma ekibine evin yerini gösterdiği belirtiliyormuş. Bülbül'ün bu şekilde eve götürülmesine tepki göstermiş bazı yakınları, Hürriyet gazetesine konuşan ve yerel medyaya konuşan ve çelik yelek giydirilmediğinden bahsediyorlarmış çocuğa. Evet, kuzeni Ali Bülbül, Haber 61 diye bir haber sitesi var Trabzon'da. Ona yaptığı açıklamada şöyle ifadeleri yer vermiş. Caminin yanında fındık topluyor. Asker ona diyor ki bir gün önce orayı soyuyorlar teröristler. Tespit ediyorlar tabii. 15 yaşında çocuğa ne yelek giydirme, yani çelik yelekten bahsediyor, kurşun geçirmez hızlı yelek, ne bir şey. Kendileri yelek giymiyor ki çocuğa yelek giydirsinler. Bunu oraya yem olarak götürüyorlar. Orada pusuya düşürüyorlar. Orada çatışmaya giriyor teröristler. Orada bizimki vuruluyor. İki asker yaralanıyor. Evleri iki gün önce soydular. Yiyecek olan her şeyi aldılar. Çocuğu yanlarında götürüyorlar. Pusuya düşürüyorlar. 4 tane asker demiş. Trabzon 61'de mi yayınlanmıştı bu haber? Evet. Haber 61. Haber 61, pardon. Biz bunu Biyanet'ten aktarıyoruz. Onlar Trabzon Haber 61'den almışlar. Abi Arif Bülbül de ne diyeyim, bu durumda ne denir ki? Allah teröristlerin belasını versin. İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı. Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım derdi. Gerçekten de oldu demiş. Bir başka, şimdi olaylar yani haddi hesabı olmayan miktarda bütün kıtalarda, Türkiye'de dahil, çok sayıda böyle acıklı ve yürek burkan, acı veren olaylar var. Bir tanesi de bunların Charlottesville'de, Virginia eyaletinde korkunç şeyler oldu. Bildiğiniz faşistler sokağa çıktı, Naziler. Bildiğiniz Naziler yani. Evet, Ku Klux Klan diye adlandırılan Ku Klux Klan. Neonazi falan da değil yani. Evet, bildik Ku Klux Klan da zaten Nazilere kuvvetle destek veren ırkçıların ırkçısı. Bütün siyahların öldürülmesi, linç edilmesini öneren ve mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk bağımsız radyoyu KPFA'yı de iki defa bombalayan, bizzat bombalayan, yani haber filan olmasın diye bir örgüt. Hem Almanya'da ve Avrupa genelinde yasalardan ötürü kendilerine Nazi diyemedikleri için neo-Nazi olarak nitelendiren kişiler vardı. Böyle değişik bayrak sembollerle ve değişik şekillerle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlardı. Farklı aforizmalarla vesaire. Alman evet, ordusunda yapılan bu, ama buradakiler doğrudan evet. Gamalı haç şey bayrak taşıyorlar. Alman 3. Rahim bayraklarını taşıyorlar. Adolf Hitler'den aforizmalarda o tişörtlerle beraber siyah olarak Heil Trump, Heil Trump diye sokaklarda dolaşıyorlardı. Ku Klux Klan destekliyor zaten. Bu ayrı kendi üniformalı filan isimler. Neonaziler bunlar. Associated Press'e göre en az bir kişi öldürüldü ve 20 kadar insan yaralandı. Arabayı sürüyor sonra da kaçıyor. Araba plakasız filan siyah bir araba. Videosu var bütün aktivistler. O sırada aynı yerde çünkü bir bu şeyleri protesto eden barışçıl, tamamen barışçıl bir gösteri var. Antifaşist. Ona da saldırıyorlar. Irkçılığa, işte asıl onu oraya saldırıyorlar. Evet. Zaten oradaki aktivistlerden birini öldürüyorlar. 20'sini de yaralıyorlar. En az 20 kişiyi yaralıyorlar. Bu cepheye gelme durumunda arabaları üzerine sürme şeyi değil, hadisesi değil. Değil, hayır. Karşı karşıya geldiklerinde mi ölüyor dediğiniz kişi? Hayır. Araba gösteri yapıyorlar. Caddenin ortasından birdenbire bir arabayla Nazi geliyor ve şey göstericilerin üzerine sürüyor. Orada eziyor yani. Evet. Onun dışında da çok şiddetli çatışmalar oldu. Evet, ardından sonra devam ediyor. Kiralık katil demeyelim hadi. Kiralık milisler ellerinde silahlar ve rednik ve böyle çeşitli sembollerle dolu kamuflajlarıyla beraber ellerindeki tam otomatik silahlarla beraber geldiler. O işte nasıl oluyor anlamadım. Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir şey oluyor mu? Parasını veriyorsunuz, istediğiniz silahlı kişiyi getirebiliyor musunuz? Getirebiliyorsun evet. Hadi ya. Birçok eyalette olabiliyor. Veriyorsunuz parasını, gelin lan diyorsunuz, geliyorlar. Zaten özür diliyorum, çok özür dilerim. Gelin dediğiniz zaman zaten parasını vermenize de gerek yok. Tiplerine baktığınız zaman, üzerindeki sembollere baktığınız zaman zaten o insanların silahlı halinin gelmiş olduğunu göreceksiniz. Evet, olağanüstü hal ilan edilmiş zaten ve vali de protesto ediyor ve böyle şeyler yani şimdi sağcılar, faşistler ayrı bir gösteri daha yapmaya kalkıyorlar, saldırı. O zaman dağıtıyor polis işte onları, silahlıları filan. Silahları da dağıtıyor mu? Korkar ya insan öyle kamuflajlık karşısında. Acayip. Fakat gibi adamlar. Guardian'da ilginç bir haber vardı. Jason Wilson Charlottesville'den bildiriyor ama Britanya. Guardian'ın Amerika şeyi. Adamın kim olduğunu bulmuş katil. Yakalanmış zaten ve şeyle, cinayetle suçlanıyor. İkinci dereceden bırakıp kaçmışlar arabasını, yakalamışlar demek. 20 yaşında biriymiş. James Field diye. Ohio'lu biri. 20 yaşında küçük faşist. Evet. Evet. Ölen de Heather Heyer diye birisi. 32 yaşında ve son derece şeymiş. Yani özgürlük düşkünü, ırkçılık karşıtı birisiymiş. Tabii ki orada onun için bulunuyor. 32 yaşında bir genç kadın. Vanguard America diye bir teşkilat bu. Amerika'nın öncüleri, öncü kuvvetleri adına geliyor. Neonazi grubun adı bu. Ve kendi sitesine girmişler. Daha önce o gün bu Vanguard Amerika'nın gösterisine katılmış katil olan delikanlı. James Fields. Evet. Ve beyaz bir şey gömlek giyiyor. Polo gömlek diyorlar onlara ve haki de pantolonlar grubun üniformasıymış zaten. Nazilerin üniformasıymış. Ve Unite the Right diye, sağa birleştirin diye bir hareketin şeyi, grubun sloganı nedir biliyor musun? Heil Trump. Hayır, çok daha da vahim. Kan ve toprak, kan ve vatan gibi ve bu doğrudan doğruya Nazilerin yani 2. Dünya Savaşı öncesinde yükselen Nazilerin Blut und Boden yani kan ve gövde diye çevirebiliriz. Yani ırk sağlamlığı, saflığı ve belli bir bölgedeki insanların, topraktaki insanların ırk sağlığı. Paraplejik olduğu söyleniyor. Yani bir sakatlığı var. Şey olarak bedensel bir iyileşmiş olması lazım herhalde. Yani Chris Hedges çok uzun boylu araştırmalar yapıp Amerikan Faşizmi diye bir kitap yazmıştı. Bütün bunların hem dincilerle hem ırkçılarla olan ilişkilerini de inceleyen bir kitabı vardı. Bakmak lazım. Asıl kavga Trump'ta. Trump'ın bu olayları nasıl kınadığı evet. konusu. Açıklamasında asla ırkçılardan bahsetmemiş. Çok acayip yani. Bu olay nereden kaynaklanıyor? Konfederasyoncuların, ayrılıkçı Güneylilerin komutanı General Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenliyorlar. Oradan başlıyor. Amy Goodman'ın kardeşi David Goodman'la birlikte yazdığı Democracy Now! Kitabında birkaç ay önce yayınlanan yani bu yılın başlarında yayınlanan kitabında çok ayrıntılı olarak anlatılıyor. Nasıl bunların bütün bu güney eyaletleri başta olmak üzere sadece Güneylileri savunan faşistlerin geriletildiğini ve heykellerinin bu konfederasyon bayraklarının nasıl büyük bir mücadeleyle kaldırıldığını anlatıyor. İşte şimdi ırkçıların yürüyüşü var bu heykeli kaldıramazsınız diye ve silahlı olarak katılıyorlar. Virginia valisi de Terry McAuliffe, Charlottesville'e sadece kaos getirdiler demiş Charlottesville'e. Amerika'nın temel değerlerine ihanet anlamına geldiğini söylüyorlar. Bernie Sanders da pek çok tweet atmış ve Amerika'da asla böyle bir şeye müsaade edemeyiz, ırkçılığa ve faşizme sonuna kadar mücadele etmeyiz, bunu sileceğiz bu toplumdan bu şeyi diye atıyor. Başkan Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür şiddet olaylarına yer yoktur değerlendirmesinde bulunmuş kendileri Twitter üzerinden. Böyle şeyler demiş. Ama sonra ırkçılardan bahsetmemiş. İnsanlar. O acayip evet. yani. Herkes almış. Bu arada Charlottesville'de iki de çatışmaları izleyen emniyet müdürlüğünden iki polis de düşmüş, helikopter evet. kazasında öldü. Polis helikopteri düşünce. Cumartesi akşamı oldu bu da kentteki bir ormanlık araziye. Ve ilginç bir şey, Trump'ın açıklaması pek çok tarafın sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti kınadığını belirtiyor ki bir taraf asla nefret filan tamamen barışçıl bir gösteriden bahsediyoruz. Birlik olun filan demiş. Ve ilginç olan şey, Demokrat partililerin yanı sıra bazı Cumhuriyet Partili senatörler de Trump'ın açıklamasında beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılardan bahsetmemesine tepki göstermiş. Bu yeni mesela Cumhuriyetçi Senatör Cory Gardner, olayların sorumlusunun adını koyalım demiş. Bunlar beyazların üstünlüğünü savunanlardır ve bu yerli terörizmdir demiş. Evet, ama Trump aynen Türkiye'de olduğu gibi bir terör saldırısı gerçekleştirdiği zaman herhangi bir grup tarafından bütün terör örgütlerine kınama yapılır ya, o da aynı şekilde yapmış ama bütün herkese terör örgütü gibi görerek ya da evet. bütün herkese çatışmayı başlatan kişi olarak görerek. Bayağı çarpıtıcı grup bir olarak görerek, evet. açıklama ve cumhuriyetçilerden bile buna tepki gelmesi de dikkate değer bence. Beyaz Ev düzeltmedi mi öyle şeyi? Hayır, aslında böyle demek istemişti diye. Düzeltti tabii. Beyaz Ev Trump ırkçıları da kınıyor dedi ama biz duymadık. Dünya duymadı yani, milyarlarca insan bununla ilgili diyelim. Hadi milyonlar diyelim. Yani kendisini böyle sokaklarda Hail Trump, Hail Trump, Trump gelecek ve bundan sonra ülkeyi birleştirecek ve bize söz verdiği şeyleri yerine getirecek şeklinde açıklamalar yapan, sloganlar atan sokaklardaki grubu nasıl Trump gelir de kınayabilir ki? Hatta ilk açıklamasından sonra bu şeyciler, alt-rightçılar teşekkür ettiler. Bu faşistler de, sağcılar da teşekkür ettiler Trump'a verdiği bu tepkiden ötürü. Ku Klux Klan da ironik değil, doğrudan aynı şekilde teşekkür ettiler. Ku Klux Klan da destekliyor zaten. Açıkça söyledi de sonra ben tam açık desteklemedim filan demek istedi onların başkanı, ırkçıların lideri. Neyse, Beyaz Ev şey demiş ama açıklama. Başkan demiş, dünkü açıklamasında her türden şiddet, bağnazlık ve nefreti kınadığını güçlü bir biçimde söyledi. Elbette bu beyazların üstünlüğünü savunanları, Ku Klux Klan'ı, neonazi ve tüm aşırılık yanlısı grupları da içeriyor demiş ama Trump'ın konuşmasında böyle bir şey yok. Bu silahlı milislere para verip protesto gösterisinin ortasına getirmek de ilginçmiş. Evet, şimdi bu iş çok karışık. Irkçılar ama en önemlisi Hristiyan sağ. Yani bu olağanüstü bir yeniden doğuşçu Hristiyanlar var ya, onlar asıl işte. Evangelistler mi? Evangelistler ve Hristiyan sağ, faşizmi o birleşme şeyi içinde ve Trump'ın yöneticileri arasında çok sayıda onlardan insan var. Özellikle de başkan yardımcısı Mike Pence. bunlardan bir tanesi. Onun için çok ürkütücü bir durum var. Neyse, bunları dünyadaki da durumu öyle. Da... Robert Jeffries, Tanrı'nın Trump'a Kim Jong-un'a saldırma etkisi verdiğini öne sürmüştü. Kim Jong-un. Ha? Saldırma etkisi verdiğini öne sürmüştü geçtiğimiz haftalarda. O da evangelist. Evet, yani durum giderek 5 kıtada birden vahamet kesbediyor. Ve şeyden de bahsedelim. Trump'tan ayrıca Venezuela'ya da askeri müdahale tehdidi geldi. Buna da tepki geldi Amerika, Latin Amerika ülkelerinin bir kısmından tabii. Ayrıca Kenya'da seçim protestolarında 11 kişi öldü. En az güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 11 kişi öldü. Ve bir de şey haberi var, Suudi Arabistan'da müthiş bir iç bastırma var. Bundan hiç bahsedilmiyor. Geçenlerde çıkan bir haberde gördük. Brian Cordes diye birisi yazıyor. Yani El Mosawara diye bir yer, Suudi Arabistan'ın doğu vilayetlerinden El Katif'te aylardır devam eden Avamiye halkı üzerine, Avamiye halk demek zaten bir anlamda, halkı üzerine şey yapan Şiilerin bulunduğu bir yere müthiş bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Bir sürü insanın öldüğünü belirtiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ve de Kanada'dan da silah desteğiyle alarak gidiyor filan diye bir şey var. Bundan da bahsedelim. Son olarak da İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan da 314 bekçi göreve başlıyor bugün. İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürü de bekçilere silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin diye bir açıklama yapmış. Bunlardan bahsedeceğiz birazdan. Açık Gazete. Echo your anguished cries. Stare as all human feelings die, we are leaving. You don't need Crosby, Stills ve Nash'ten dinlediğimiz Wooden Ships, Tahta Gemiler adlı şarkıydı bu. Şarkının yazarlarından David Crosby, 1941'de bugün doğmuştu. Amerikalı gitarist, şarkıcı, şarkı yazarı. Başka önemli grupların da parçası oldu ve Rock and Roll Hall of Fame'e ünlüler geçidine, resmi geçidine de dahil. Kendisi The Birds grubunun da kurucu elemanlarından bir tanesi. Şarkıda da bana gülümsersen anlayacağım, bir şey var ki herkes her yerde aynı şekilde, aynı dilde söyleyebiliyor. Bir tek şey var öğrenmek istediğim. Bu kim kazandı bu savaşta söyleyebilir misin? Çatışmada diyor. Suyun üstündeki ahşap gemiler çok özgür ve kolay gidiyorlar biliyor musun diyor. İşte biz, siz ölürken bizi de dehşet sarıyor. Tek yapabileceğimiz şey sizin o feryatlarınızı yansıtabilmek. Yani bütün insan duygularının öldüğü bir sırada size dümdüz bakmak. Peki gidiyoruz, bize ihtiyacınız yok artık diyor. Yani güneyden böyle omzumun üstünde güzel bir sıcak rüzgar esiyor, ılık bir rüzgar esiyor. Ben de rotamı belirleyip gideyim artık bari demiş. Böyle çok ünlü şarkılarından bir tanesini çaldık, Wooden Ships. Ve devam ediyoruz. Açık Radyo'dasınız, Açık Gazetesi'nde onun. Charlottesville'de devam ediyor. Bu arada nükleer savaş vaziyetleri de gündemdeydi tabii. Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı, CIA'nin başkanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını açıklamış Allah'tan. Öyle mi? Evet, rahatladın değil mi? Evet, ama Güney Kore Savunma Bakanı'nın demesinden sonra ben biraz daha rahatladım, hissettim. Kuzey Kore'nin hedefi vurabilecek bir nükleer başlıklı füzeyi geliştirmesinin en az bir ya da iki yıl olduğunu söylemiş. İki yıl rahat. Yapın tatilinizi, sakin sakin. İyi. İyiymiş o zaman. Kuzey Kore, Amerika'yı bizi daha fazla tehdit etmese iyi olur demişti Trump. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle, gazapla ya da karşı karşıya kalacaklardı demişti. Bunu salı, geçen salı söyledi. Geçen çarşamba, gücümüz her zamankinden fazla. Umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız ama dünyanın en güçlü devleti olmadığımız bir zaman hiç olmayacak dünyada demişti. Perşembe ateş ve gazap açıklamasından daha güçlü ne söylenebilir sorusuna göreceksiniz demişti. Çok ürkütücü bir cevap. Güçlüler mi bilmiyorum ama mütevazı olmadıkları kesin. Cuma günü de Kuzey Kore'nin akılsızca bir hamle yapması ihtimaline karşı askeri çözümlerimiz yerinde ve atışa hazır. Umarım Kim Jong-un başka bir yol bulur demişti. Benim kadar iyi telaffuz edebildiğimi bilmiyorum. Kim Jong-un. Evet. Birçok ülke krizin tırmanmasından dolayı endişelerini açıklamıştı. Ama Trump da diyor ki Guam'a saldıracağını açıklamıştı Perşembe günü Kuzey Kore'de. Amerikan toprağı olarak Pasifik Okyanusu'nda binlerce Amerikan askeri var. iki ayrı üste orada. Yüz küsur bin kişilik bir küçük ada aslında orası. Evet, ama yine de turistleri çekiyor. Evet, çekiyor. Buna cevaben Trump da Guam'a bir şey olursa Kuzey Kore'nin çok çok büyük bir sorunla karşılaşacağını söylemişti. Salsın bu alt-rightçıları Kuzey Kore'nin üzerinde. Hem Amerika Birleşik Devletleri rahatlasın hem de dünya. Bir fikir aslında. Pompeo'ya da sormuşlar. Aynı soruyu, senin sorduğun soruyu Pompeo'ya da sormuşlar. CIA başkanına nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın Kuzey Kore demişler. Çok daha yakınlar demiş. Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar demiş. Neyse, ben sözümü geri alıyorum burada. Kuzey Koreli vatan, Kuzey Kore vatandaşlarının, masum sivillerin bile görmeye şeyi yoktur bence. Hakkı yoktur o alt-rightçı faşistleri. Evet, evet. Doğru. Ağızlarından salyalar akarak böyle şeylere gelmesi, sokaklarda dolaşması ellerindeki tam otomatik silahlarla beraber hoş değil. Kore'de de olsa hoş değil. Yani geri fire aldım. And fury dedi işte. Ateş ve gazap. Bu da aslında Juan Cole da yazmış. Informed Comment adlı sitesinde takip ediyoruz onu da yıllardır. Shock and awe hatırlattı bana Irak'a diyor. Amerika Birleşik Devletleri George W. Bush da aynı şeyi söylemişti. Şok ve dehşet sonucu biliyoruz her zaman bir muazzam bataklıktır demiş. Ama iki ülke arasında yaşanan gerilimde borsalarda bazı gerilemeler olmuşsa da bu kötü haberdi. İyi haberi hemen veriyorum. Lütfen. Hisse yükseliş oranları zaman zaman %20'lere ulaşan, yani bu görülmemiş bir rekorlarla ulaşan şirketler var. Bunlar hangisi? Boeing, Lockheed Martin, Collins, Rockwell, Raytheon, Northrop Grumman, Grainman, pardon. %20'lere kadar ulaşmışlar. Evet. Cevap zaten belli, yazıyor kenarda böyle. Bu durumlarda %20'lere kadar ulaşabilecek olan hisseleri sahip şirketler. Ama başta Northrop Grumman var. Çünkü dünyanın en büyük silah üreticileri bütün bu şirketler. 2025'ten itibaren çok amaçlı savaş uçağını geliştiriyormuş. Bu elektromanyetik silahların barut dönemini de bitireceklermiş yakında. Barut yerine elektrikli mıknatıslar yapıp manyetik alan kullanacaklarmış. Evet, çevreci yani. Evet. Böyle barut gibi kirletici bir şey yok. Ama çevreci, senyal bozucu için radyo dinlemesi pek mümkün olmayabilir bu şartlar altında. Evet, belki çok amaçlı savaş uçağını gördün mü peki? Nasıl tamamen şey? Görünmezmiş. Tamamen? Evet, tamamen. Hiç görünmüyor. Hiç görünmüyor. 2025'te ve silah sistemleri olarak ısıya duyarlı roketler de yerini 3 kW'lik kilowattlık laser toplarına bırakacakmış ya da lazer. Böyle bir şey. Uçakların saatteki hızı da yeni 6400 kilometre saatte. Nasıl? Ve 24 bin metreden uçacakmış. 24 bin. Normalde yolcu uçakları 10 binden uçuyor. Onun 2,5 katı yukarıdan uçacak. 2023'te üretilecekmiş ilk şey. Ve 2030'da da kullanıma geçecekmiş. 2030'da dünya kalırsa tabii. 7 bin kilometre hıza ulaşıyormuş ayrıca bu şeyler. Yeni silahlar, elektromanyetik silahlar. Kıyaslama yapma bakımından da söyleyelim, bir Tomahawk diye Kızılderililerin adını veriyorlar, taş baltanın adını, orada barut kullanılıyor. Onun en yüksek hızı saatte 880 kilometre, fena değilmiş, ama bu 6000-7000 kilometreye ulaşacak diyorlar. Çok iyi. Böyle geçecek. Çok iyi. Büyük bir diplomatik kriz bulunan iki ülkeden bahsedeyim şimdi ben de. Türkiye ve Almanya aralarında biliyorsunuz böyle çok şiddetli ithamlara varan, çeşitli anlaşmazsızlıklar ve hakarete varan cümleler sarf edilmişti. Ama durum şu ki Almanya'daki firmalar bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euroluk silah ve mühimmat satışı gerçekleştirmişler, evet, efendim. O hayır. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 5 milyon 600 bin euroluk satış daha önce izin verilmiş ve bu yılın başlangıcından itibaren sevkiyatı gerçekleştirilmiş silah ve mühimmatı içeriyormuş. Bu açıklama bu miktarın 2016'da 49 milyon euroyu bulduğunu, avroyu bulduğunu, 2015'te ise 26 milyon 500 bin avro olduğunu kaydetmiş. Alman hükümetini Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi radikal İslamcı örgütleri destekleyen ülkeleri silahlandırmakla suçlamış daha önce. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen NTV'nin haberinde yazıyor. Ve Alman yasalarına göre silah firmalarının ülke dışında yaptığı satışları hükümetin onaylaması gerekiyormuş. Onlar da onaylıyorlarmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden de son bir haber var silahlarla alakalı. 2002 yılından bu yana Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi ve desteklenmesi için yaptığı 76 milyar dolarlık yardımın yarısından fazlasının diye ortadan kaldırıldığı, yağmalandığı ve zimmete geçirildiği iddia ediliyormuş. Eski Afgan istihbarat yetkilisi ve güvenlik uzmanı Kabil Han Tedbir yapmış bu açıklamayı. Kısa süre önce yayınlanan raporunda sözü edilen 2002'den bu yana yapılan 76 milyar dolarlık para ve silah yardımının hortumlandığını söylemiş. Evet, çok ağır bir durumla genellikle silah tacirlerinin ve imalatçılarının endüstrisinin çok ciddi karlar elde ettiği ve diğer sektörlerden de bu savaş ve barış meselelerinde çok ciddi sermayenin kar ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Onun içinde yakın zamanda bir şey olur mu bilemiyorum. Barışçıl bir girişim. Yalnız İstanbul Emniyet Müdürü de yeni gece kartallarıymış. Adı. Gece kartalları. Evet, gece kartallarını topluma sevdireceğiz demiş. Black Hawk mu deniyor İngilizce? Black Eagles. Eagle, yo, pardon. Night Eagles. Night Eagle. Hawk Night miydi? Eagles. Hawk Şahin. Şahin'di pardon. Karışmasın sonra yanlış çıkmasın. Evet. Gece Kartalları adı verilen 386 bekçi ilk etapta polisle birlikte devriye gezecekmiş. Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin demiş İstanbul Emniyet Müdürü. Gece Kartalları demiş, bu isim İstanbul'a hastır demiş. Çok yeni bir buluş. Nasıl? Kendi aramızda sizlere Gece Kartalları diye hitap edeceğiz demiş. Gece kartallarını topluma kabul ettireceğiz, sevdireceğiz. Bu sistemle topluma güven aşılayacağız demiş. Gece kartallarıyla güven aşılayacağız. Değil değil, Superman'in arkadaşlarından bir tanesiymiş. 2000 yılında basılmış DC Comics'ten. Yani orijinal bir isim değil mi Gece Kartal? Night Eagle DC Comics'in 2000 yılında yarattığı ya, fictional karakterlerden bir tanesinin ismiymiş. Bütün şamanmış yaratıcı gücü. Ayıptır söylemesi ne? Affedersiniz şaman. Peki şey de var mı? Hadi onu da bul. Bunu anladım. Gece Kartalı orijinal değil. Açıklamasının devamında da şöyle demiş çalışkan. İsmine layık olmalarını istiyoruz Gece Kartalları'nın. Bu isim düşünülerek konulmuştur diyor. Bak, düşünülmeden değil. Başlangıç çok önemlidir. Çok iyi başlayacağız. Ne gibi başlayacağız? Zımba gibi. Hayır. Çakı. Çakı mı? Evet. Ya. Zımba, çakı, bunlar çok uzak akrabalar değil birbirlerine. Olsun. Bilemedin işte. Ondan sonra yani devriyeler irtibatlı olacak. Bekçi düdüğünü çaldığında en az 7-8 kişi bir araya gelecek. Ben bu yeni sistemin bize çok büyük katkılar getireceğine inanıyorum. Düdük de çalınacakmış değil mi? Evet. İyi, çalınacakmış. Tamam. Murtaza'yı okut. Hepsini Murtaza okutacaklarmış Orhan Kemal'in. Ha, tabii. Hı? Tabii. Okusunlar. Güzel değil mi? Vatandaş için buradayız demiş. Çakı gibi. Sadece İstanbul'da mı olacak bu? Evet. Niye sadece İstanbul'da? Diğer taraflarda niye olmuyor da sadece İstanbul bekçili oluyor? İstanbul'un güvenliğe en çok ihtiyacı var. Bir de yalnız çakı gibi de olsa gene iyi. Aslan gibi de olacaklar. Aslan gibi. Evet. Aslan bekçi. Aslan bekçi, çakı bekçi. Tamam. Şimdi bu ara vereceğiz. Aradan sonra Ali Bilge ile bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşun AK Parti'nin 16. yılını biraz konuşacağız. Harikalar diyarında. Ama şu haberi de verelim hemen. Hindistan'da bir hastanede 5 gün içinde 60 çocuk ölmüş durumda. Sebebi neymiş efendim? Sebebi ödenmeyen faturalar nedeniyle oksijen desteği kesilmiş. Hastanenin. Evet. Hastane faturalarını ödeyememiş. Bu yüzden de oksijen desteğini mi kesmişler? Evet. Aynen öyle olmuş. BBC'nin haberi bu. Bazı vatandaşlar yaşananları katliam olarak nitelendirmiş. Olayı soruşturuyorlarmış ama iyi ki. Bak, Narendra Modi, Hindistan Başbakanı öyle demiş. Bir de toprak kayması oldu Hindistan'da. 46 kişi hayatını kaybetti. İklim haberlerine giremedik şimdi. Hindistan'da değil, Nepal'de. Hindistan diye yazmışlar. Himachal Pradesh kentinde meydana gelen. Ha öyle mi? Evet evet. 47 mi diyor? 46 diyor. Ha, o zaman ayrı. Nepal'de de 47 kişi ölmüş. Sel ve heyelanda. İran'da sel var. En az 11 ölü var. Yemen'de en az 8 kişi var. Taiz vilayetinde şiddetli yağış ve sel. Ve Tunceli'nin 4 ilçesinde de orman yangını oluyor. Nazimiye, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçelerinde. Ve kontrol altına alındı diyor ama bir yerde Sözcü'de, bir de Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım da artık çok tehlikeli boyutta demiş Tunceli Barosu ve müdahale edilmiyor demiş. Müdahale edilmiyor mu? Edilmiyormuş demek ki. Allah Allah. Neden? Bilmiyorum. Yeterli sayıda şey mi yokmuş? Yani Evrensel Gazetesi İnsan mı yokmuş? Şey diyor, Dersim'de yangın var, bakanlıkta kaydı yok diyor. Bir aydır sürüyormuş. Kayıt girecek insan. Yangın köylere yaklaşıyormuş. İtfaiye ekipleri ve halkın yangına müdahalesi engelleniyor. Soru önergesi veren HDP milletvekili Alican Önlü, bakanlıkta yangınlara ilişkin bir kayıt yok demiş. Anlamadım ben. Ben de anlamadım. Tatile mi çıkmış kayıtları yapan kişi? Yangın köylere yaklaşıyor diye de ben, manşet haberi bugünkü Evrensel'in, bilmiyorum. Ama bir başka haberde işte Cerattepe'de de muazzam bir tahribat şimdiden ortaya çıkmış durumda. Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde maden sahasına yol açtığı tahribat, Cengiz Holding'e ait Eti Bakır Anonim Şirketi'nin madencilik faaliyeti karşı çıkılmasına rağmen Danıştay tarafından da onanmıştı. Bir basın gezisi düzenlenmiş Cerattepe'deki maden sahasına. Yeşil Artvin Derneği ve İstanbul Artvinler Derneği tarafından 30 kişilik grup bölgede incelemede bulunmuş ve tarım arazilerine kadar, kuzey ve güney galerilerinin altında yer alan mahallelerdeki tarım arazilerine ulaşan sulama kanallarında oluşan büyük bir kirlilik görüntülenmiş. Tarım ve arıcılık da tehlikedeymiş. 79 yaşında bir vatandaş Mevlüt Altuntaş, sebzelerin veriminin düştüğünü anlatmış kirlenme nedeniyle. Güney Galeri'ye de giriş yasağı varmış. Cerattepe'de bir doğa katliamının başındayız diyorlar. Yani çok, bir doğa katliamının başındayız demiş belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Cerattepe gezisindeki heyette yer alan. Evet. Peki, burada ara verelim şimdi ve tekrar dönelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın, merhaba Ali Bey. İyi haftalar. Evet, bugün muhabirlik bir süredir yapamıyorsunuz ama Ankara muhabirliği akreditasyon sorunlarından dolayı filan. Ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü 16. yılı kapsamında düzenlenecek kutlamalar var. Sincan'da evet. Da Harikalar Diyarı'nda partinin 16 yıllık hikayesini anlatan bir zaman tüneli fotoğraf sergisi ve kitapların yer alacağı bir kütüphane, mini kütüphane olacakmış. Şarkılar seslendiren, besteleyen ve seslendiren şarkıcıların da konser vereceği belirtiliyor. Bize bundan biraz bahsedelim mi? Tabii. Yani biz aslında sizle yayına başladığımız yıl 2003 başıdır ama işte ufak tefek çeşitli değerlendirmeler, yine muhabirlikler 2002'de başlıyor. Yani bir noktada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuruluşun hemen sonrasında ben Ankara'dan sizlerle birlikte olmaya başladım. Ve pek çok kereler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni değerlendirdik, inceledik. Özellikle o ilk yıllarda o refleksleri, o ortamı. Dolayısıyla bu süreç yayın tarihimizde de neredeyse özdeşleşmiş durumda. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni anlamak, değerlendirmek için başlangıç noktasını iki ivmeye bakmak lazım. Bir tanesi 28 Şubat 1997 askeri postmodern müdahale diye nitelendirilen sürece bakmak lazım. O zaman iktidarda Necmettin Erbakan başkanlığındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin iktidarı vardı. O iktidar sürecine Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki müdahaleyi koymak lazım. İkinci ivme olarak da 2000 ve 2001 yıllarında Kasım 2000, 2001'de Şubat iktisadi krizi birbirinin devamcısı ve o iktisadi krizin yarattığı yoksullaşma sürecini ve sonrası gelen radikal ekonomik programın orta sınıf üzerindeki etkisine bakmak lazım. Değerlendirme yaparken bu iki ivme üzerinden üçüncüsü de 97 sonrasında siyasi İslam diye, yani Türkiye tarihinde kökleri İttihat Terakki'ye kadar dayanan hani hep şeyi anlatır, Toynbee'ydi galiba, garplaşma, Türkiye'nin batılılaşma sürecinde garbın silahlarını alalım diyen İslamcılar, medeniyetini alalım diyen devrimciler, işte o Mustafa Kemal'e kadar uzanan süreç, bu kökleri o zamanlara dayanan bir siyasi İslam şeyi var, akımı vardı ve bu bir şekilde Cumhuriyet'te de masa altından bir anlaşması var, işte Tayyip Nursi'lere, Nakşiler'e kadar dayanan, bunun siyasi tezahüre etkisi 1969 yılında kurulan Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Nizam Partisi'ne, oradan o 12 Mart'ta kapatılıyor. Sonra Milli Selamet Partisi'nde 1970'lerin Milliyetçi Cephe'nin önemli harçlarından. Sonra 12 Eylül sonrasında da Refah Partisi. Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Anayasa Mahkemesi başlıyor. Yani Taybaşsavcılığı şey üzerine bir Fazilet Partisi projesi var. Fazilet Partisi yasaklı siyasetçi Necmettin Erbakan dışında onun yakın çevresinde yasaklı olmayanlar tarafından kuruldu. Ve bu hareketin içerisinde ilk defa muhalefet başladı ki siyasi İslam hareketleri antidemokratik bir yapılanma, gider esasına göre kurulu bir partilerdir. Ve burada görülmedik bir muhalefet hareketi başladı. Bu hareketin öncülerinden bir tanesi Abdullah Gül'dü ve Hazret Partisi lideri Recai Kutan'a karşı aday oldu. Önemli de bir başarı elde etti. Bunun sonrasında ki Refah Partisi 1991 seçimleri ve aradaki yerel seçimlerde çok güçlenerek 1987 sonrası siyasi hayatımıza girdi. Hem belediyelerde, yerel yönetimlerde hem de siyasi hayatta önemli bir figür haline gelmeye başlamıştı. Ama 20'ler civarında bir oy oranıyla bulunuyordu. Eski 70'lerdeki oy oranları onlu şeylerle ölçülüyordu. Dolayısıyla bu siyasi hareket iki dediğim gibi 28 Şubat'ın kıpırdattığı, hoca ile artık bu işler Necmettin Erbakan'la gitmiyor diyen bir yenileşme hareketi başladı. Bu yenileşme hareketi de milli görüş diye nitelendirilen, yani 1976 yılında biz sanıyorum ki çok eski yıllarda milli görüşü nedir ne değildir diye, hatta bende olması lazım milli evet dokümanının gömleğini çıkarıyoruz, yenileşiyoruz ve biz artık seküler dünyanın, batının gerçek bir unsuru olacağız. Yolumuz Avrupa Birliği yoludur, demokratikleşmedir, en geniş demokrasidir ve herkesin dini özgürlüklerini, siyasal özgürlüklerini, etnik özgürlüklerini tanıyacağız ve bu serbestlik içerisinde kuruluyoruz diyen bir hareket başladı. Bu harekette 2000'li yıllarda başlayan bir Ankara grupları var. Ankara grubu işte Beşir Atalay, Abdullah Gül, Bülent Arınç yer aldı. İstanbul'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Sonra işte bir şiir okuma yüzünden cezaevini boyamış. O sırada ivmesi çok yükselen bir belediye başkanlığından siyasal partiye doğru adımlar atan ama yasaklı bir figür var. Böyle bir ortamda Adalet ve Kalkınma Partisi bir büyük ortağı da yanına alarak, burada dikkat çekmek istediğim husus, bir büyük ortak, bugünün düşmanı bir büyük ortak. Yani 1970'lerden itibaren yine Türkiye'nin pek çok alanında, siyasi, sosyal, eğitim, üst yapı kurumlarında rastladığımız Fethullah Gülen cemaati, orada hizmet hareketi, cemaat vesaire hareketiyle bir ittifak kurulduğuna tanık oluyoruz bu parti kurulmadan önce. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Pennsylvania'da, yani yazılan pek çok kitapta, 2000 yılının Mayıs ayında bu projeyi, yani AKP projesini cemaat lideri Fethullah Gülen'le Pennsylvania'da gerçekleştirilen görüşme sonrasında bir beraberlik başlar. Çünkü bu cemaatle Necmettin Erbakan'ın partileri diyelim, nizamdan selamete, selametten fazilete kadar, refah fazilete kadar uzanan ilişkide cemaat yoktur. Cemaat hep farklı bir yerde durur. Erbakan cemaati ve cemaatin unsurlarını partisine sokmaz. Cemaat ne? İşte bilmediğim, o zamanlar da biz programlarımızda cemaati de çok değerlendirdik. Yani bir nevi böyle bana hep böyle bir dışarı ekümenik gibi bir adam, böyle misyoner, işte Papa ile görüşüyor, dünya liderleri, dinler arası diyalog diyor filan, böyle ılımlı İslam, güler yüzlü İslam, mavi İslam filan, böyle bir yeşilden maviye çalan bir pozisyonda bir kişi ve muazzam bir, çok uluslu bir hareket halinde karşına geliyor. Dünyanın her tarafında okullar, fabrikalar, iş yerleri falan var. İşte bu hareketle Mayıs 2000 yılında Erdoğan bizzat gidiyor. Yani bunları Mustafa Hoş'un Big Boss kitabından aktarıyorum. Ve pek çok da, yani muhalif yazılan kitaplar var Erdoğan'da, AKP hakkında. Muhalif olmayanlar var. Bu görüşmede bir ittifak kuruluyor. Ve özellikle Erdoğan'ın yurt dışı ve AKP'nin yurt dışındaki diyaloglarında kabul görmesinde, herkes de bunu söyler, o devirde özellikle de belli lobilerde, bunlardan bir tanesi neokonlarla olan ilişkiler, aynı zamanda Yahudi dünyasının, finans ve medya dünyasının gibi genelleriyle, aynı zamanda en büyük sorun gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri'yle aralarındaki ilişkiyi kurmasına yönelik çok isimleri bilinen insanlarla olan temaslar vardı. Bunlardan işte Amerika'nın Türkiye'de görev yapmış istasyon şeflerine kadar uzanan, yani kalemşörler, değişik şeyler diyelim. Ve bu insanlarla birlikte bir şey yaratılır, yani güven ortamının yaratılmasına dönük bir hareket başlar. Ve o harekette oldukça başarıya ulaşır. Hatta yine kitaplardan ve o dönemin tanıklıklarından öğreniyoruz. Bu ekip Kenan Evren'le bile temas kurmaya, Tayyar Altıkulaç vasıtasıyla kurar. Çevikbir'le görüşür. Yani askerlere bizi, biz farklıyız diye anlatmaya çalışırlar. Aynı zamanda yani çok ilginç, bunu rahmetli Hasan Pulut köşesine taşımıştı. O zamanki neokonların önemli ideologlarından, kuramcılarından Paul Wolfowitz ise bile bu konuda bizzat Tayyip Erdoğan'ın geldiği başbakan, o sırada yeni kurulmuştu, 3 Kasım 2 Kasım seçimlerinden sonra Abdullah Gül'dür. Ama genel başkan biliyorsunuz Erdoğan, böyle bir 6-7 ay devam eden bir süreç oldu. Kuruluşu da kendilerini dedikleri en değerli belge, şu anda pek kendisinin itibarı düşmüştür, makbulken makbul olmadı ama gözden düşen bir yardımcısı, bir şey var, Yalçın Akdoğan. Ben o toplantıyı çok hatırlıyorum. Bizzat Açık Radyo'da izlemiştim. İlk defa muhafazakar demokratlık diye bir sunum yapıldı. Ön sözü Erdoğan yazmıştı. Yalçın Akdoğan da o biz kimizi açıklıyordu. Ve burada kendilerini o dönemde işte Hristiyan demokratlara benzetmeye çalışan ve en geniş demokrasiyi arzuladı. Bu geniş demokraside ihmal edilen, görmezden dini yasakları, özgürlüklerinde bütün özgürlükler kapsamı içerisinde gerçekleştirilecektir bir Türkiye arzu ediyorlardı. Nitekim bütün uyum yasaları ki hatırlarsınız 2001'de Türkiye bir Avrupa Birliği ile bu uyum paketleri diye nitelendirdiniz. Yani iç mevzuatı demokrasiyi geliştirmek üzere AB'ye eşitlemek üzere yapılan düzenlemeler uyum yasaları. Bu uyum yasalarına muazzam bir sahiplik gösterdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Türkiye çeşitliliğinde özellikle Kürt sorununa son derece özgürlükçü bir yaklaşım modeli benimsemeye çalıştı. Ve bu tarihte de bu anlamda yaşanan olumsuzlukları bir noktada itiraf eden bir pozisyondaydı. Çıkış bu ittifakın altını çizmek istiyorum. Bugün Fethullahçı terör örgütü ile denilen yapıyla ortaklaşa kurulan bir harekettir Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu peki pardon bir şey etti. Bir şey soracağım. Demin muhafazakar demokrat mı dediniz? Terim neydi o? Bugün Sabah Gazetesi'nin manşetten haberinde de şey var. Bütünüyle Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'yi anlatan bir haber var. Eda Işık'ın haberi manşette devrimci, reformcu, demokrat direnişçi diye. 3DRDD devrimci, reformcu, demokrat direnişçi diye. Yani 15 yıldır sürdürdüğü kesintisiz iktidar döneminde Danıştay saldırısı, kapatma davası ve FETÖ'nün hain darbe girişimi gibi zorlu süreçlerden geçen AK Parti güçlü bir Türkiye inşa etti diyor. Şimdi yani Sabah Gazetesi'ni neyle yani bir iç organ olarak bakmak lazım. Hatta Erdoğan'ın bülteni olarak görmek lazım. Çünkü son dönemde yani bu 16 yılı yarım saat içerisinde özetlemek pek mümkün değil ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı statüsündeki Erdoğan deformasyondan, profesyonel deformasyondan söz ediyor partisi için. Diyor ki metal yorgunluğu diyor. Ondan sonra ne diyor en son şeyde tasfiyeler başladı biliyorsunuz. 5 ilde bunlar il başkanları hemen değiştiriyor. Artı onu bulmaya çalışacağım. Dünkü ya da evvelik dünkü konuşmalarında bu partide diyor AK Parti değerleri kalmadı diyor. Çünkü AK Parti aslında çıkış değerleriyle sonraki süreçte parti olmaktan çıktı. Erdoğanlaşma sürecine girdi. Dolayısıyla yani Sabah Gazetesi'nin o manşeti gerçekleri ifade etmiyor. En azından onu söylemek diye istedim. Evet. Çünkü söylediği 16 Nisan'da bir raporu var. 16 Nisan AK Parti'nin neden referandum sonuçlarında ki o referandumda tarihe şaibeli bir referandum olarak geçti ama hayır oylarının çıkmasının nedenini partiye bağlıyor. Yeterince artık partinin seçmenine kendimizi anlatamadık diyor. Ve AK Parti'nin içerisinde yani şeyin söylediği, genel başkanların söylediği bu şeylerin, unsurların değiştirilmesi gerektiğini, AK Parti'nin ilkelerinin değiştiğini söylüyor. Yani sonuçta bugün 16 yılda gelinen nokta çıkış rampasının o günkü siyasal iktisadi iklimin yarattığı o çıkış rampasının ve o çok desenli partinin sadece tek renge dönüştüğüne tanık oluyoruz. Ve o günkü undelerinin, o günkü yaklaşımlarının çok ötesinde bir otoriter rejime doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu otoriter rejim bir taraftan yani ana muhalefet 3. partinin eş genel başkanlarının içeride olduğu, seçilmiş genel başkanların içeride olduğu, 12 milletvekilinin içinde içeride olduğu bir durum işaret ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi artık bugün bir siyasal parti olmaktan çok liderin partisi konumunda. Şöyle de bir kaos yaşanıyor tabii 16 yılda ve son anayasa değişikliğinde. Neden Erdoğan büyük bir rahatsızlık, sürekli partisini eleştiriyor, parti yöneticilerini eleştiriyor, metal yorgunluğu, tasfiyeler, yenileşme, yeni unsurlar olması lazım ki yeni unsur kimi koyabiliyor. Şimdi ülkede şöyle bir kaotik yönetim, yani hem gerçekten arkada benzinin bittiği, o çarkı çalıştırabilecek mekanizmaların çöktüğü, düşünün bir saray var, sarayın başkan var, başkanın adamları var, başkanın danışmanları var, bir hükümet var, hükümetin başbakanı var, bürokrasi var, parti var, meclis var. Bunlar birbiriyle bir uyumsuzluk yaşanıyor. Çünkü rejim saraya dayanıyor. Ve burada kimin kimle nasıl çalışacağına dair bir şema yok. Muazzam bir rahatsızlık yaşıyor 16. yılında. Debdebeli kutlamaları bir kenara bırakın. Rejimi zaten yani kendi kurduğu düzeni, sistemi kuramamış durumda. Bu da Erdoğan'ı korkutuyor. Çünkü birincisi gerçekten başlangıç noktasındaki kadrolara sahip değil. İttifakları bozulmuş. O ittifakların içerisindeki cemaat artık onun baş düşmanı haline gelmiş. Ve o hareketin bir terör örgütü olduğunu söylüyor ve terör örgütü olduğunu dünyaya da kabul ettiremiyor bir taraftan. İşte bir darbe girişimi olmuş. O da bir şey ki bu Fethullahçı örgütün düzenlediği, ön taraflarda onların gözüktüğü bir darbe girişimi. O da dünya tarafından kendi istediği gibi kabul edilmiş değil. İçeride partisine hakim değil. Partisini 2002 başındaki gibi yönetemiyor. Hükümeti aynı şekilde koordine edemiyor. Dış dünyaya olan ilişkilerinde bu darbe girişimini ve darbeci askerleri bile iade etmiyorlar. Dolayısıyla kaotik bir duruma işaret ediyor. Bir gün Amerika Birleşik Devletleri Gülen'i iade etmiyor. FETÖ demiyor. PYD ile ilişkilerini onun istediği seviyede kesmiyor. Tutuyor. Rusya ile işte ABD ile arası açılan kadar doldurulmuş bir ilişki Rusya ile henüz yok. NATO, Avrupa Birliği gibi konularda zaten gelinen husus belli. 16. yılında tabii ki 16 yılın en önemli şeyi yolsuzluk dosyaları. Reza Zahrab 17 Aralık, 25 Aralık, tamam bunlar eski ortağın tezgahlarıydı da bir de vaka var yani. Bunlar yargılanacak. İşte Eylül-Ekim aylarında bu davalar Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelecek. Gönderin o Türk vatandaşı, biz yargılayacağız diyor Erdoğan, ama Trump yönetimi bile çok umut bağladı yönetimde. İstedikleri elde etmiş değil. Dolayısıyla yani bu 16 yılın sonunda kim var? Partinin kurucu kişileri sessiz bir muhalefete çekilmiş durumda. Evet, Ali Bey, ben de isterseniz bir iki ufak ilavede bulunayım müsaadenizle. Deutsche Welle özellikle ilginç soruşturmalar yapmış Türkiye'de ve Almanya'da Türkiye uzmanları hakkında. Yani yaklaşık 15 yıldır iktidarda olan AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün 16. kuruluş yıl dönümü kutlarken AKP'nin siyasi yolculuğuna yakından tanık olmuş birçok isim partinin çıktığı noktadan uzaklaştığı görüşünde demiş. Mesela işte Yaşar Yakış, İçişleri Bakanlığı'na AKP'nin kuruluş dilekçesini veren heyete başkanlık eden kişi 14 Ağustos 2001'de. Yakış yani herkes son derece önemli bir yolculuğa çıkmanın arifesinde, idealler peşinde, Türkiye'yi düze çıkaracak bir seferberliğin hazırlığın içinde görünüyordu. Hepimiz öyle hissediyorduk dedikten sonra iktidar AK Parti'yi bozdu diyor. Yani o meşhur sosyal Lord Acton'a ait sözü sosyal bilimlerde çok temel bir kural vardır. Her iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar demişti. Bu kural Türkiye'de AKP iktidarı içinde geçerliğini bir kez daha kanıtlamıştır. AKP, AK Parti'de güçlendikçe kendisini daha güçlü hissediyor ve bu da partiyi bozdu diyor. Temel hak ve hürriyetler konusunda sapmalar, dış politikada çok bariz hatalar, Suriye politikası başta. Türkiye'nin Suriye'deki iç gelişmelere müdahil olmasının hiçbir nedeni yoktu diyor. Ayrıca şeyi de söylemiş. Ali Bayramoğlu'yla da konuşmuşlar. Ali Bayramoğlu partinin politikalarını bir dönem desteklemiş yazar ve akademisyen. Önemli bir dönem desteklemiş. Evet, daha reformcu, daha evrensel değerlerle buraya has değerleri bir araya getirme iddiası taşıyordu. Ama 2012'den sonra evrensel değerlerle yerel İslami değerleri birbirine kavuşturma, yerli Türkiye ile modern Türkiye'yi bir arada tanımlama arzusunun AK Parti'de azaldığını söylüyor. Ve AK Parti'nin bir sentez politikasını değil bir kimlik politikasının hegemonyasını ifade etmeye başlıyor diyor. Bir de yani Cihangir İslam'la da yapılmış ilginç bir röportajlar dizisi o. Yani bir analitik yazı. Gene Deutsche Welle'de bir de AKP başarı hikayesinde sona mı gelindi şeklinde bir Türkiye'nin Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarına sormuşlar. Ve mesela işte özellikle Udo Steinbach önde gelen Türkiye uzmanlarından önce Türkiye uzmanı Günter Zoyfert 16 yıllık bilançosunu bir propaganda makinesine indirgendi diyor. Bir siyasi parti olmaktan çıkıp kendini Cumhurbaşkanı'nın yararına çalışan bir seçim derneğine indirgedi diyor. Gene önemli önde gelen uzmanlardan Udo Steinbach da kuruluş döneminde partiye ve Erdoğan'a destek vermiş, bu nedenle eleştirilerle de karşılaşmış bir isim. Ben de Erdoğan'ın hayranları arasındaydım. Laik kesimden pek çok Türk de arkadaşım. Yanılıyorsun. Erdoğan kuzu postuna bürünmüş bir kurt. Günün birinde postu atacak diyorlardı. Gerçek olan şey 2000-2009 arasındaki Erdoğan'ın 2013-2017 arasındaki Erdoğan'dan tamamen farklı olduğu ve bir baş sallayanlar kulübüne döndüğü diyor. Parti giderek Erdoğan'ın hakimiyeti altına girdi. Erdoğan hep liderdi, karizmatik bir kişilikti ama demokrattı. Bu tablo 2013'ten itibaren değişmeye başladı. Erdoğan partiyi ele geçirdi demiş. Bu arada da Steinbach şeyi de kuvvetle eleştiriyor. Avrupa Birliği ölümcül bir hata yaptı. Müzakere yürütürken ilk defa Avrupa müzakere bir ülkenin köklü değişimden geçmesi anlamına gelir. Reform yani bir ülkeden bunu istiyorsun ama diğer yandan müzakerelerin sonucu ne olursa olsun üye olamazsın dediler diyor. Buna da Erdoğan da giderek daha olumsuz etkilendi bundan yıllar içinde. Ve Avrupa 2015 sonrasında Türkiye'yi kökten değiştiren süreçte gerçekten yapıcı ve iyi bir rol oynayıp oynamadığı konusu ciddi şekilde sorulmalıdır diye Avrupa'ya da batırmış çuvaldızı. Böyle bir durum var yani. Evet yani bunlar işte kendisi de yani gelinen noktada parti olmaktan çıktı. Erdoğanlaşmak dediğim husus bu. Evet. Canlı tanıyız yani yayınlarla. Kendisi de diyor ki parti değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur. Yolunu kaybetmiştir. Defolu hale gelmiştir. Ülkemizin, milletimizin geleceği için donanımı olan, projesi olan, heyecanı olan, enerjisi olan yol arkadaşları derdi. Biz asla 10 dönüm bostan yan gel ya da Osmanlı anlayışı içinde olmadık. Biz asla milletimizin işte verdiği desteği mahkumiyetle şimdi bu kadar partisini eleştiren bir lider var şu anda. Daha da güçlü vurguları var da okumak istemiyorum. Ve memnuniyetsiz. Yönetemiyorum diyor. Şikayetçi işte arada bir iki bonus veriyor seçmene. O da onu istemediği halde veriyor. İşte müftü nikah kıyacak deniyor. Cihat müfredata girecek deniyor. Partisinden, hükümetinden, bakanlarından, bürokrasisinden bu kadar şikayet eden ve sarayın propaganda, nitekim otoriter rejimler de 1943 sonrasında Goebbels'in hayatını okursanız tamamen filmlere yansır, propagandaya yansır. Var olan kötü gidişatı iyi gösterme, Doğçevele Dernek demiş galiba, çalışmalarına evet. haline döner. Bir de görkemli kutlamalar olur. Türkiye'de şu anda yani bir de şöyle bir şey var. Uzun süren iktidarlar hem yoruyor hem de kamu kaynaklarının, vergi verenlerin kaynaklarının çarçur edilmesine yol açan bir yolsuzluk düzeni de ortaya koyuyor. Bu sarma yani iktidar olma ama bu tür ülkelerde yani içeride desteği sağlamışsanız kendinizi iktidarda tutabilecek bir seçmen kitlesiyle şu ya da bu şekilde bir bağ kurmuşsanız o bağda çözülmüyorsa bunların üstünü örtü. Türkiye'de bugün işte Çiğdem yazıyor Cumhuriyet'te çok güzel örnekleriyle. Çiğdem Toker evet. Biz de cezaevlerini anlatmıştık. O örneği vermiştik. Cezaevleri KHK'lar ve OHAL kapsamında ihalesiz veriliyor. Yani bu özelleştiriliyor Türkiye'de, evet. Çok önemli. Onlara da tekrar dönme durumumuz olacak. Galiba süreyi de bitirdik. Bitirdik galiba. Şeye ulaşamadık. Yani bu durum nasıl tersine çevrilebilir? O da her zaman gündemimizde zaten. Başka yayınlarda devam ederiz ama 16 yılın herhalde bir takım temel başlıklarına değinmiş olduk diye düşünüyorum evet, ama atladıklarımız var tabii. Ortak demokrasi muhalefetini evet. geliştirmeden başka herhangi bir şey yok. Yani ihtimal, 5 yılda biz söylüyoruz Gezi'den bu yana. Yani neyse. Evet yani aynen öyle. Tarık Ziya İkinci'nin de en az iki bölümlü bir yazısı çıkacak herhalde artı gerçekte. Birinci bölümünde de o da çok ayrıntılı bir şey. Ama Türkiye'de işçi sınıfı ve müttefiklerinin iktidar alternatifi siyasal bir güç olduğu iddiası pek çok kimse için istihfafla karşılanan, yani Allah'a hafiflikle karşılanan hayal ürünü bir düşünce olarak algılanabilir ama 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra gelişen olaylar ve Sayın Erdoğan başta olmak üzere iktidarın izlediği saldırgan politikalar kronolojik olarak gözden geçirildiğinde bu tezin hafife alınamayacak kadar gerçekçi olduğu kolayca anlaşılır diyor. Yani bugün o konu konuşuruz Tarık Bey'in yaklaşım ama bugün böyle temelde faşist otoriter bir rejime karşı mücadelenin çok geniş bir ittifak yelpazesi var. Evet, o da öyle bitiriyor zaten. İşçi sınıfı, siyasal partileri, sendikalar ve emek örgütleri başta diyor yani Demokratik Kürt Özgürlük Hareketi, Aleviler evet. ve dışlanan diğer farklı toplumsal grupların ortak bir siyasi hareketi oluşturulduğu takdirde Türkiye'nin tarih dışı maceralara sürüklenmesini önlemek mümkündür diyor ve bir sonraki yazıda ele alacakmış. Belki konuşuruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar size. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Early one morning, water was coming in my door. Early one morning, water was coming in my door. It was the Ohio River telling us to get ready and go. It was dark and was raining. You could hear that howling wind. It was dark and was raining. Babe, you could hear that howling wind. If I get away this time, I will never come here again. Yeah, my baby was crying. I didn't have a thing to eat. Hey, I didn't have a thing to eat. Come in was everything I had down the street. I was howling for mercy, and it wore no boats around. Yeah, I was howling for mercy, and it wore no boats around. Yeah, it looks like people I've got to stay right here and drown. When my house started shaking, started floating on down the stream. Hey, my house started shaking, went floating on down the stream. It was dark at midnight. People began to holler and scream. Big Bill Brunzi'den Sudden Flood Blues adlı blues türküyü dinledik. Yani onun türkü demekte bir sakınca yok herhalde. Yani bunu Big Bill Brunzi'nin yıl dönümü münasebetiyle çalıyoruz. Ölüm yıl dönümü 14 Ağustos 1958. Kendisi 1898 doğumlu. Son derece önemli bir blues şarkıcı, yazar, şarkı yazarı ve gitaristi. Ta 1920'lerden başlıyor country blues'dan. Sonra da çok büyük bir folk müzik canlanması hareketinde de yer alıyor. Uluslararası bir şey. Yani blues'un 20. yüzyılda gelişmesindeki temel figürlerden bir tanesi. Ama söylediği şarkı da çok durumumuza uygundu. Güneydeki seller, yani bir sabahın birinde, zaten bütün blues şarkılarının pek çoğunda olduğu gibi early one morning diye başlıyor, sabahın erkeninde, sabahın seherinde diye başlıyor. Bir baktım sular kapımın altından giriyor. Bu eski büyük ırmakta hadi toparlan gidelim, gitme zamanı geldi diyordu diyor. Karanlıktı, yağmur yağıyordu, rüzgarın uğultusunu duyuyordun. Ve yani bu sefer kaçarsam bir daha da asla buralara gelmem diyor. Bu sırada sevgilim de bağırıyordu. Hiçbir şey yemedim. Su geldi, her şeyi silip süpürdü, götürdü. Ne olacak filan diyor. Ben de yardım diye imdat çağrısında bulunuyordum. Ne kimse vardı ne tekne. Galiba burada kalıp boğulacağım diyor. Ev sarsılmaya başladı ve suyun üzerinde gitmeye başladı diyor şarkıda. Sudden Flood Blues da çok eski bir şarkı aslında, türkü bu. Ve gece yarısı gibiydi ve insanlar bağırıp çağırmaya başladı diye devam eden bir şarkı. Duruma çok uygun. Şimdi bugün sadece verdiğimiz haberlere bakıyoruz şöyle. Nepal'in güneyinde korkunç sel, heyelan, çamur deryası, 47 kişi en az kaybedilmiş. Hindistan'da Himachal Pradesh'te en az 46 kişinin hayata veda ettiği bildiriliyor. Gene sel, heyelan, müthiş fotoğraflar da var, bakılması zor. İran'da 5 eyalette, Kuzeydoğu'da en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de en az 8 kişi sel, şiddetli yağış sel. Bunları çeşitli yerlerden okuyoruz. Anadolu Ajansı, Yeni Şafak, Karar ve böyle bir gidiyor. Söylenecek söz bu vaziyette yani. Şimdi biz Türkiye'deki şey durumlarına da bakalım. Murat Çelikkan hapse giriyor bugün. Bir yıl 6 ay hapis yatacak. Hasan Cemal yazmış. Dün haberiniz var mı? Yarın bir gazeteci daha hapse giriyor. Murat Çelikkan bir yıl 6 ay hapis yatacak. Türkiye'nin gazeteci hapishanesi büyüdükçe büyüyor. Ne hazin diyor. Meslektaşları, dostları sevgili Murat'a bir uğurlama yemeği düzenlediler. Gecenin esprisi şuydu diyor. Dışarıdaki antidemokratik ve baskıcı hayattan kurtulmak için içeri kaçıyor Murat. Olabilir. Böylesine düşünceler bugünkü gibi karanlık dönemlerde bazen insanın aklına düşebiliyor. Suçu ne miydi? Kürt gazetecilerle dayanışma için Özgür Gündem gazetesinde bir günlük genel yayın yönetmenliği yapmak. Hepsi bu. Bunun için zindanın kapısı açıldı. 18 aylığına. Murat Çelikkan mahkemesindeki savunmasında da şunu demişti. İfade özgürlüğü demokratik bir toplumun olmazsa olmaz yapı taşlarından birini oluşturur. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre ifade özgürlüğü rahatsız eden, şok eden, üzen muhalif haber ve yorumları da kapsamaktadır. Tek sesli bir toplum, demokratik bir toplum değildir diyor. Yani yani ben de savunmam böyle aynı şeyden yapıldı. Ben de hapis cezasına mahkum edildim diyor Hasan Cemal ama benim sevgili Murat'tan bir farkım oldu. Benim ceza para cezasına çevrildi. Onunki çevrilmedi. Hani ne denir? Kader utansın. Sevgili Murat, hapishanede geçireceğin zamanlarda bil ki yalnız değilsin. Bil ki seni düşünenler var. Bil ki senin gibi düşünenler var. Canını sıkma kardeşim. Yarından tezi yok. Tezgaha at bir kitap. Onu yazıp onunla birlikte çık içeriden. Biliyorum dışarıdan gazel okumak kolay ama yazmaktan başka ne yapabilirim ki demiş. Evet, biz de komşumuz Murat Bey'e buradan bir günaydın diyelim. Kendisini bekliyor olacağız biz de burada. Evet. Murat Çelikkan. Şeyi de söyleyelim. Öte yandan başka dostlarımızın da yer aldığı Büyükada'da gözaltına alınarak tutuklanan insan hakları savunucularıyla görüşen Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Nalan Erken, biz hepimiz solcuyuz, hapishanede öğrendik ki FETÖ ile ilişkilendirilmişiz demiş. İnsan hakları savunucusu İdil Eser de Almanya'ya karşı rehin tutuluyoruz ama biz Alman da değiliz demiş. Yani hakikaten absürt tiyatrosu gibi bir durum var. Öte yandan trajik bir durum var. Artık komedi lafını ekleyemiyorum. Nuriye Gülmen'le Semih Özakça 158. günü tamamladılar açlık grevinde. Dün Yüksel Caddesi'nde yine müdahale. Aralarında Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça'nın da olduğu destekçiler polisler tarafından yerlerde sürüklenmiş. Bazı polisler Gülmen ve Özakça'nın isimlerinin yer aldığı pankartı da parçalamışlar. Bu da çok ilginç bir gelişme. Mesela Beşiktaş'la Konya Spor arasında Samsun'da oynanan Süper Kupa maçında Nuriye Semih Yaşasın pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı. Pankart açtı gerekçesiyle mi? Evet. Yani bilemiyorum. Başka ne bir gerekçe olabilir? Terör örgütü propagandası iddiasıyla soruşturma başlatmış Samsun Valiliği. Şeyde diyor ki lütfen bu süreçte yanımızda olun diyor avukatları. Beleştepe Facebook hesabından yaptığı bir açıklamada, Beşiktaş taraftar grubundan bahsediyoruz, hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 kişiden birinin tutuklanarak Sincan cezaevine gönderildiğini duyurmuş. Yani 17 kişiyi yakalama kararı çıkarıyorlar pankart açtıkları için bir maçta, milyonlarca kişinin seyrettiği bir maçtan bahsediyorum. Nuriye Semih Yaşasın dedikleri için haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 arkadaşımızdan biri Volkan Çalışkan bugün gözaltına alınmış ve tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilmiştir. Vicdan yargılanamaz, insanlar ölmesin demek suç olamaz. Hepimiz tek yüreğiz ve haykırıyoruz. Kimse ölmesin, yaşasın hayat. Dostlar lütfen bu süreçte yanımızda olun, birlikte ses verelim bu hukuksuzluğa diyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz polis müdahalesinde programın ilk yarım saatinde bahsettiğim Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da gözaltına alınmıştı ve kolu kırılmıştı. Yaşananları Evrensel Gazetesi'ne anlatan Gülsüm Elvan, polisin kendilerine sert müdahalede bulunduğunu şu şekilde aktarmış. Nasıl oldu anlamadık diyor ve bir anda sert bir müdahale oldu demiş. Yanımda kızım ve kızımın hocası da vardı. Gazeteci arkadaşımızla sohbet ediyorduk ve bir anda müdahale başladı, etrafımızı sardılar. Ben de saldırı üzerine yapmayın etmeyin diye bağırdım. Beni ve kızımı gözaltına aldılar ve ters kelepçe taktılar. Ben o saldırı sırasında kolumun kırıldığını hissettim. Bunu söyledim ancak anahtarı bulamadık diyerek kelepçeyi çözemediler. Uzun süre öyle kaldım. Anahtarı bulamadık evet, diyorlar öyle mi? Hastanede kelepçeyi çıkardılar ifadelerini kullanmış. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Elvan son olarak şunları söylemiş Evrensel Gazetesi'ne. Bu ülkede işkence var, zulüm var. Bütün dünya duysun görsün bunu. Kolumun kırılması hiçbir şey değil. Bana öyle bir yürek yarası verdiler ki kolumun kırılması hiçbir şey. Bana kapanmayan bir yara verdiler demiş. Bu tabii çok acı belki bir şey. Bir de iki şey daha var, haber verelim. Ondan sonra da ufak bir okuma yapabiliriz belki. Sende bir şey yoksa. Yani olağanüstü hal döneminde tutuklu yargılanan annelerle konuşmuş Fundanır Öztürk, BBC Türkçe'den bir röportaj var. O da insanın akıl ve vicdan yapısını zorlayıcı nitelikte. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal, o hal süresince terör örgütlerine üye olmak suçlamasıyla yargılanan ve cezası kesinleşmemiş bazı kadınlar 6 aydan küçük bebekleriyle birlikte cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Fotoğrafları var cezaevlerinde bebeklerin. Plastik sandalyeleri oturtmuş. Sandalyenin 3'te 1 boyutundaki çocuklar, bebekler. Yani hakikaten çok acayip. Trabzon'un bu kadınlardan 3'ü yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlatmış. Ve 9 aydır mesela Yağmur Balcı var. 21 Kasım'da 3 aylık bebeğiyle tutuklanmış ve Trabzon Bahçecik cezaevine nakledilmiş. Çok imkansızlıklar yaşıyorlar, anlatıyorlar. Ayrıntıya girmeyeceğim, girecek zamanımız yok. 9 aydır bebeğiyle tutuklu bulunan Yağmur Balcı'nın iddianamesi hazırlanmamış. 21 yaşındaki kız kardeşi cezaevinde bebeğin hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını söylüyor. Ne ek gıda alabiliyor, ne emekleyebileceği bir alan var. Islak mendil bile yasak diyor. Çocuğun bezini bile 2-3 hafta geç getiriyorlar. 4 ay sonra yürüteç ve mama sandalyesi verdiler diyor mesela. Oysa yasada 5275 numaralı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna göre hamile ya da 6 aydan küçük bebeği olan hükümlü kadınların tutuklulukları ertelenmek zorunda. Yani sadece kanunda terör suçları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar durumunda ertelenmeyeceği belirtilse de bu yalnızca cezası kesinleşmiş kadınlar için uygulanabiliyor. Dolayısıyla böyle. İkincisi şey var. Eski AKP ilçe AK Parti ilçe yöneticisi Babacan, Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Ferda Babacan, darbe girişimine kadar ilçe başkan yardımcısıymış şerefli Koçhisar AK Parti'nin. Girişim sonrası KHK ile ihraç edilmiş ve 12 Nisan 2017'de 5 aylık bebeğiyle tutuklanarak Konya Ereğli cezaevine nakledilmiş. Tutuklanma sırasında bebeklerinin 5 aylık olduğunu söylüyor. Babasının fotoğrafı var, elinde bir şeyin içinde bit kadar görünen bir bebek. Evet. Battaniyenin içinde ve hapishanede olduğunu düşünüyorsun. İnanılmaz. Hakikaten arkasına haberde isminin yer almasını istemeyen başka bir kadın da Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy, ortaokulunda öğretmenken ihraç edilmiş. 4 aylık bebeğiyle tutuklanarak İzmir Ali Ağa Şakran cezaevine nakledilmiş. 2 ay kaldıktan sonra tahliye edilmiş. Bebeğiyle cezaevinde yaşadıklarını inanılmaz şeylerle anlatıyor. Sabah ezanında bebeklerini emzirmeleri için getiriliyor. Bebeğimle betonun üzerinde serili bir battaniyede uyumak zorunda kaldım filan diye anlatıyor. Fakat bütün bunlara karşılık bir de sormuşlar yetkililere tabii BBC Türkçe. BBC sorusuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ne demiş? bebekli kadınların tutuklu yargılandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor demiş. Hı hı. Burada fotoğraflarını gördük ve bu ifadeleri BBC Türkçe'de. Bebek değilmiş demek ki. Evet, belki de yargılanmıyorlar da zaten. Tüm yargılamalar Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde yürüyor demiş. Bir tane bile örnek yok demiş. Meclis Adalet Komisyonu'nun örneğini göstersinler. Çünkü hiçbir yargı mensubu bu şekilde davranmaz demiş. Bunları iddia edenler ne demiş? Türkiye'yi uluslararası hukuk nezdinde zulüm varmış algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Aleyhinde, Türkiye aleyhine bir ajitasyon ve kara propagandadan ibarettir demiş. Ne diyorsun? İlginçmiş. Fotoğraflar filan doğru değil herhalde. Demirtaş'ta HDP'nin Van'da sürdürdüğü vicdan ve adalet nöbetinde mesaj okunmuş Demirtaş'ın eş genel başkan. AKP-MHP ittifakı erken seçim hazırlıklarına başlamıştır. Beni ve arkadaşlarımı yasa dışı bir şekilde içeride tutmaları nedeni de budur demiş. Ayrıca da Demirtaş'a yönelik ifadeleri nedeniyle Erdoğan hakkında tazminat davası açılmış. Kendisi şey demişti ya, teröristtir demişti. Almanya'nın Hamburg kentinde G20 toplantısının ardından öyle demişti. Tam cümleyi bulamadım şimdi ama teröristtir demişti. Başvuruda şey demişler, yani oy verenlerin her biri hakkında bir kuruştan, her seçmen adına HDP'ye oy veren 7 Haziran 2017 seçimlerinde bir kuruştan hesaplanarak 60.584 lira 89 kuruş para cezası verilmiş. Yani verilmesi istenmiş tazminat talebi. Pek çok kanuna ve anayasanın maddelerine aykırı olduğunu söylüyorlar. Efendime söyleyeyim. Bu da böyle. Peki. Şimdi bir de şeyi okuyarak bitirelim. Yani Richard Falk'un önemli bir makalesi yayınlandı. Geçen hafta da söylemiştik. Yani bütün bu engameler arasında nükleer savaş tehdidi, müdahaleler filan, onun üzerinde hızlı bir şekilde kaleme aldığı ilginç bir makale var Richard Falk'un. Common Dreams'de geçen hafta yayınlandı, 9 Ağustos'ta. Şimdi onu okuyalım. Nükleerciliğin sonu mu, dünyanın sonu mu? Ütopyacı düşler, distopyacı kabuslar diyor Richard Falk. Dünyanın önde gelen uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler duayen akademisyenlerinden ve aktivistlerinden biri. Sayısız kitabı var. Beğenelim beğenmeyelim, geleceğimiz konusunda iki zıt uç arasındaki beklentilerin itici gücüne kapılmış gidiyor ve çelişkiler içinde yaşıyoruz diyor. Altıncı kitlesel yok oluşun insan türünü kapsayacağı ya da en azından insan toplumunu taşlı sopalı bir teknolojiye, mağaralar ve ormanlarla kısıtlanmış bir yaşam ortamına döndüreceği konusundaki korkular gittikçe daha akla yakın hale gelmekte. Bu karanlık vizyonun karşısındaysa neredeyse ölümsüzlük vaat eden, süper zeki makineler programlayan süper akıllı varlıklar olacağımızı, herkese bol bol boş zaman, lüks ve güvenlik içinde bir hayatı yaşatacak, genleri biçimlendirecek tasarımcı vaatleri yer alıyor. Böylesine bilimsel bir gelecek gerçekliğinin karanlık bir kurgu olup olmadığı da varsayıma dayalı bir mesele ama sağ kalın perspektifinden bakıldığında bize iyimser bir senaryo sunuyorlar diyor. Siyasi düzeylerde buna benzer bir dizi kutuplaşma senaryosu manevi düş gücü içinde rağbet kazanıyor. Bunlar da felaketleri erek olarak, felsefi olarak, yani amaç olarak rahatça benimsemekte bir an tereddüt etmeyen felaketleri, yani ulusal liderler de üretiyor her yerde. Dünya halkları küresel kapitalizmin talancılık evresi içine hapsolmuş, tıkılıp kalmışken bu liderler demokratik ayrıcalıklarını, muhalefeti, akılcılığı ve bilimi susturmak için kullanmaktalar. Bir tarafta 122 ülke nükleer silahların kullanılmasının yasaklanması konusunda legal olarak taahhütte bulunurlar ve silahların ortadan kaldırılması için benzeri görülmemiş bir başlangıç yaparlarken, öbür tarafta nükleer silahlara sahip 9 ülke ve onların en yakın müttefikleri bu yasağa karşı çıkıyor, nükleer silah depolarını modernleştirmeyi seçiyor, onunla da kalmayıp bu silahların muhtemel kullanımı için stratejik planlar geliştiriyor. Böylece bunlara karşı tedbirler geliştirilmesi için de acil bir arayışa girilmesine yol açıyorlar. John Pilger bize ciddi bir hatırlatmada bulunuyor. Neville Shute'un insanlığın nükleer savaş sonrası geleceğini tasvir eden On the Beach, Kumsalda adlı kitabının 1957'de yayımlanmasından 60 yıl sonra bugün daha anlamlı ve geçerli göründüğünü söylüyor. Washington'da ve Pyongyang'da hepimizi müşterek bir felakete doğru sürükleyebilecek blöfler savurarak böğürüp duran liderlerin her ikisi de nükleer silahlarla dahi askeri seçeneklerin üzerine yaslanılabilecek yegane jeopolitik güvenlik şemsiyesi olduğu yanılsamasıyla hareket etmekte, dünyayı umursamaz bir kayıtsızlık yanılsamasını, dengelerini yitirme tehlikesine doğru ilerletirlerken, bir yandan da yangına körükle giden bir söylem ve duruş benimseyerek nükleer uçurumun kenarına ürkütücü şekilde yaklaşmaktalar. Pilger'ın da belirttiği gibi batıdaki bu sağ kanat popülizmi savaş çığırtkanlığına da tehlikeli bir eğilim göstermekte. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde her iki partinin Rusya karşıtı histerisiyle sert yaptırımlara doğru kışkırtılıyor. Görünürde de Putin'in Kremlin'ini köşeye sıkıştırmakta kararlı bir kışkırtıcılık bu. Çatışma hatta savaş seçeneği dışında geriye herhangi bir adım atma imkanı bırakmıyor. Rekor kıran sıcak dalgaları, aşırı hava olayları, bitmek tükenmek bilmeyen kuraklıklar ve gökteki bulutlar kadar sıradan hale gelen orman yangınları hakkındaki haberleri gözümüzü bile kırpmadan okuyup geçiyoruz. Gazetelerde ürkütücü küresel ısınma eğilimleri hakkındaki son araştırmalara tepki olarak iklim bilimcilerin panik düğmesine basmaya hazır olduklarına dair haberler çıkarken, Trump faktörü kömür madenciliğini canlandırıyor ve iklim inkarcılığını siyasi bir erdem olarak gösteriyor. Bu ürkütücü gerçekler birçoğumuzun içindeki umut kıvılcımlarını söndürürken, en uyanık yatırımcıların beklentilerinin barometresi sayılan Amerikan hisse senedi piyasası, yani borsa, peş peşe tavan yapıyor. Aynı dönemde uzun zamandır ıstırap çekmekte olan ülkelerin halkları için bir dizi kıtlık uyarısı peş peşe resmiyet kazanıyor. Suriye'de, Yemen'de, Güney Sudan'da, Nijerya'nın kuzeyinde, Gazze'de. Orta Doğu'nun tamamı savaş ve çatışma bölgesi haline dönerken, İran karşıtı savaş çığırtkanlarının bir koalisyonu İran'ı bir seçime doğru zorluyor. Seçim yapmaya, nükleer caydırıcılıkla güdümünü bölgesel jeopolitik yatıştırma vizyonundan aldığı anlaşılan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri büyük askeri stratejisinin azdırdığı mezhep savaşları arasında bir seçim. Böylesi kaderci ikilemler karşısında en iyi ayakta kalma becerisi ne olabilir? Çağımızın temel sorusu olabilir bu. Akıl sağlığımızı korumak adına neredeyse hepimizin yüzleşmekten, en azından çoğu zaman kaçındığı temel soru. Böyle gelmiş, böyle gider diye düşünmek, kültürel körlüğün tedavi edici biçimlerine sığınmak, şu an içinde olsa ister özel konutlar ölçeğinde, isterse duvarlarla çevrilmiş ülkeler ölçeğinde olsun, güvenlikli sitelerde yaşamını sürdürebilecek kadar şanslı olanların afyonları bunlar. Geçenlerde hayat dolu bir genç kadın, bana birçok arkadaşının çocuk yapmamaya karar verdiğini, çünkü geleceğin fırtına bulutlarından ödlerinin koptuğunu, kurtarıcı gök kuşaklarını beklemeyi de reddettiklerini söyledi. Diğer uçta, bugünkü New York Times'ın uluslararası edisyonunda kapak sayfasında baştan çıkarıcı bir ilan var. 13-14 Kasım tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen uluslararası lüks konferansına katılmaya çağrılıyoruz. Tema da bayağı aşağılayıcı. Sırada ne var? çalkantılı bir dünyada lüküs hayat. Benim biraz sabırsızca verdiğim ilk tepki şu oldu. Bundan sonra sırada ne olursa olsun o lüks olmayacak ve olmamalı da. Daha büyük ihtimalle lükse alışmış olan insanlar mevcut rezidanslarını Silikon Vadisi milyarderlerinin hemen önümüzde beliren dünya felaketine karşı Yeni Zelanda kırsalında devasa uçsuz bucaksız arazilerde inşa ettirdikleri o yeraltı malikanelerine kaydıracaklardır. Ola ki New York Times konferansı da kıyamet sonrasına özgü bu lüks hayat biçimine odaklanacaktır. Kim bilir? Evet, Richard Falk, Common Dreams'de 9 Ağustos 2017'de yayınlandı. Nükleerciliğin sonu mu, dünyanın sonu mu? Ütopyacı düşler, distopyacı kabuslar yazısıydı. Evet, benim elimdeki son haber de bu Dünya Lüks Konferansı ile alakalı olmasa da doğrudan belki her sene beklediğiniz haber olarak karşınıza çıkan bir haberle alakalı. Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin mensuplarından Prens El Velid bin Talal bin Abdülaziz El Suud ve ailesi tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine nihayet teşrif etmişler. Her sene, geçen sene, ondan önceki sene olduğu gibi 300 bavulla gelmişler. Ayrı bir nakliyat firmasını kiralamışlar ve nakliyat firmasıyla beraber galiba yatlarında kalacaklar. Dünyanın en lüks yatı da zaten bu aralar Bodrum'da. O da Rus. Rus evet. Oligarkın evet. Şeyinde helikopteri ve 3 ayrı sürat botuyla beraber. Belki karşılaşırlar. Belki de ikisini evet, birlikte işte. Görenler hepiniz oradaydınız be şeklinde bazı açıklamalar yapabilir. Arapça Rusça karışımı bir şey tutturabilirler. Hoş olabilir aslında. Bulamadım şimdi oligarkın adını. Bu Charlottesville eyleminde insanların üzerinde... Pardon. Ferhat Ahmetov. Ferhat Ahmetov. Azeri kökenli olabilir. Rus milyarder. Yüzen Saray'mış. 150 milyon avroluk ultra lüks yatı Luna ile Bodrum Yalıkavak açıklarına demirlemiş. Güzel. Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı ve 6 sürat teknesi var. Bu da Habertürk'ten alıyorum. Güzel. İkisi beraber... Volga Volga söylerler belki. Volga Volga mı? Evet, güzel bir şarkı. Rus şarkısı. Volga. Ey Uhnem. Ve Arapça ve Rusça söylesin. İşte Arap ve Rusya'nın en birleştiği yer olarak, daha doğrusu Arap coğrafyasıyla Rus coğrafyasının en birleştiği yer olarak şu anda Beşar Esad yönetiminin elinde bulunduğu o topraklar olarak nitelendirebileceğimiz yerleri görebilirsiniz. En son bu Charlottesville evlemindeyken insanlar ayrı bir şekilde Beşar Esad lehine de slogan atıyordu neonaziler. Üzerlerinde böyle helikopterlerden aşağı atıran varil bombalarının tişörtleri vardı. Hepsini temizleyecek bu şekilde. Hepsini temizleyecek şeklinde. Varil bombalarının tişörtlerinde Hero mu yazıyordu, Zero mu? Direkt bomba düşüyordu insanların üzerine. Ama çoluk çocuk var mıydı o siyah tişörtlerin üzerinde? O kısmını düşünemeyecek kadar yoğunlar galiba beyinleri faşizm illetiyle. Peki. Bitirelim artık burada. Abi. Bundan sonra zaten yeni bir okumaya başlıyoruz. Her gün beşer dakika filan. O da zaten bu mesele. Paranın hükümranlığına karşı öfke. İletişim yayınlarından John Holloway'in Leeds Üniversitesi derslerinden okumalar yapacağız. Duruma son derece uygun. Bundan daha uygun olan bir şey olamazdı. Richard Falk'la beraber bu iki haberle geçtik. Çok güzel oldu. Peki ben Deniz Ömer Madra ve Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.